told you about living in the U.S. of A. Don't you know that I'm a gangster of love? Let me tell you people that I found a new way. And I'm tired of all this talk about love. And the same old story with a new set of words about the good and the bad and the poor. And the times keep on changing, so I'm keeping on top of every fat cat who walks through my door. I'm a space cowboy, bet you weren't ready for that. I'm a space cowboy, I'm sure you know where it's at. Yeah, yeah, yeah, yeah. Rock, and I've been traveling through space since the moment I first realized what all you fast-talking cats would do if you could. You know I'm ready for the final surprise. There ain't no way around it, ain't nothing to say that's gonna satisfy my soul deep inside. All the prayers and surveyors keep the whole place uptight while it keeps on getting darker outside. Space cowboy, bet you weren't ready for that. I'm a space cowboy, I'm sure you know where it's at. Yeah, yeah, yeah, Underground huminaa, eipäs nyt hyökätä sieltä soimaan kesken kaiken. Niinpä niin, tervetuloa siis taajuuksille. Ja toistaiseksi nyt homma hoituu vaan meikäläisen voimin valitettavasti, koska hulille nyt on käynyt vähän heikon sorttisesti viime viikolla jo ihmettelin, minne mies on hävinnyt. Ja niinpä niin, sairaalassa, että semmoista. Joo, ei siinä. Musiikkia vaan sitten. Ja laitetaan nyt toi Paul Revere and the Raiders, joka juuri äsken meinasi tulla tuolta. Niin, ja milläs me aloitettiin? Se oli hyvänen aika sentään. Pää ei toimi millään tasolla. Joo, Steve Miller Band oli kuitenkin tämä aloituskappale ja Space Cowboy. Ja ootas nyt, kun mä löydän tuolta sen levyn. Brave New World, joo, sillä aloitimme. Ja sitten seuraavaksi siis Paul Revere, nyt kun mä senkin löydän. Joo, tässä on nyt niin juntturassa toi polla. Ei ole nukkunut näissä. Joo, Paul Revere and the Raiders vuodelta 1966 julkaistulta levyltään Midnight Ride with Paul Revere and the Raiders. Ja siitä siis aloituskappale, Kicks. On that magic carpet ride last night. But when you wake up in the morning, the world still keeps you uptight. Well, there's nothing better you ain't tried to fill the emptiness inside. When you come back down, girl, still ain't feeling right. And don't it seem like it's just getting harder to find, and all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, but not with kicks. You just need help, girl. Well, you think you're gonna find yourself a little piece of paradise, but it ain't happened yet. Better think twice. Don't you see, no matter what you do, you'll never run away from here. And if you keep on running, you'll have to pay the price. And don't it seem like kicks just keep getting harder to find, and all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, you don't need kicks to help you face the world each day. That world goes nowhere. I'm gonna help you find yourself another way. Kicks just keep getting harder to find. You don't need kicks, girl. Straight. Don't it seem like kicks just keep getting harder to find? You don't need all your kicks, girl. Thank you. Näin. Se oli Cluster. Juu, ja Zucker Seed, vai miten se nyt lausutaankaan, se levy ilmestyi vuonna 1974, että vanhaa pulputustahan tuo oli. Roteriki. Ajatella. Toi on 50 vuotta. Hetkinen. Nonni. Tässä alkaa tuntea itsensä vähän vanhaksi näköjään. Ei siinä. Musiikkia lisää sitten vaan. How blue you can get? Kysyy meiltä B.B. King Live at the Regal-levyltä, joka on 1965 tullut, ja tää on siitä neljäs biisi. Thank you! On this next tune, while we're reminiscing here, I would like for you to pay attention to the lyrics, not so much to my singing or the band. Of course, I think they're wailing out there, though. How about a big hand for them? Give them a big hand. A little swing. Thank you. Thank you, but now we're going way down in the alley. Way down in the alley. I like to play a little bit. Joo, se oli Club des Belugas. Ja tuota, Gadda Rio oli biisin nimi. Ja ilmestynyt 2003 Minority Tunes nimisellä levyllä. Juu. Sitten heitellään vähän lisää kaiken näköistä omituista musiikkia. Tuosta laitetaan Bert Jansch. Ja tää on vuodelta 1965. Kantain artistin nimeä tämä levy. Ja siitä kuudes kappale. Ramblin' going to be dead of me. Okei. Ramblin' going to be the dead of me. Nonni. Ask me why a rambler ain't got no home. Ask me why I sit and cry alone. I wish I knew, I wish I knew, if I knew I'd know what to do. Day in, day out, seems I'm running all on my own. Day in, day out, there's a weakness growing in my bone. Would it no use, not it no use, my mind is dead, I gotta turn my body loose. Wish, mama, you could hear the words that I cried. Wish, mama, now at home I could die. But my time is late, my time is late. I'm on my own, and Lord, I've got it strange. Girl I've loved has ever held me down. No reason can I give for leaving this town. My love is true now, my love is true, but the road is long, I gotta see my journey through. Girl, don't deny the freedom that's born in me. Girl, don't deny that a rambler must always be free. Someday you'll see now, babe, someday you'll see that my ramblin's gonna be the death of me. says son, she says son, you can't lose with the stuff you use. Ab, ab, ab, ab, boom, bam, bam, bam, boom. Ab, ab, ab, ab, boom, bam, bam, bam, boom. Ab, ab, ab, boom, two shadows and moon. Ab, ab, ab, boom, gonna catch us soon. Ab, ab, ab, boom, bam, bam, bam, boom, bam, bam, bam, boom. Run, run, morning soon. Dream, tie the moon, yellow bird fly high to battle sky, to shatter the noon, that baby baboon, gonna catch her soon, that baby baboon. Kaksi kappaletta perä, juu, ja ensimmäinen, tai edellinen, se oli Flanger, vuoden 2000 julkaistulta tuommoiselta kokoelmalta, Xen Cuts ja Disc 2, ja se oli Quicksilver Loom-niminen kappale se, ja sen perään tuli Captain Beefheart and His Magic Band, vuonna 1967, ilmestyneeltä Safe as Milk-levyltä Abba Chaba. No nyt mä tiedän, mistä Abba nimensä keksi. No ei sentään. Mutta sitten Elvistä. Kas kummaa. Mut nyt ei tuu Costelloa, vaan ihan itse vanha kunnon Presley. Sillähän oli synttäritkin tuossa taannoin, mutta no kuolleet ei paljon synttäreitä viettele. Mutta tästä Elvis is back. 1960 ilmestynyt levy, ja siitä sitten, monoskohan biisi toi on, ei nyt tos näy, 5 kappale, joo, dirty feeling. I got a dirty feeling, dirty feelings going on. No, I almost hit the ceiling when I woke up and you were gone. I took you in when you were hungry, and now you're cutting out on me. I'm gonna help you, little darling. That ain't the way it's gonna be. I hear you're pretty good at running, but pretty soon you'll slip and fall. That's when I'll drag. Go. No niin, se oli Jamiroquai. Vuonna 2001 ilmestyneeltä levyltään Traveling Without Moving, ja se oli kyseisen levyn nimikkobiisi järjestyksessä 10. kyseisen levyn kappaleesta. Joo, tällaista välillä aina, ja sitten siirrymme rockiin ja ei sentään barokkiin, mutta kuitenkin kitaran vinguttelija herra nimeltään Jeff Beck. Vuonna 1968 julkaistulta Truth-levyltään, tämä on kyllä remastered ja expanded versiolta, Rock My Plim Soul, sitten siinä on suluissa single B-side Stereo Remix. No niin, kuunnellaan nyt, miltä kuulostaa Stereo Remix. Siedon lapsi itkuu, täällä meinaa itää miljoona ideaa. Kuuni tuoretta nälkäs parkuva vekara. Itse asiassa niitä ajatuksia on huolen liikaa. Se on yksi syy, miksi tää junnaa. Niit pitää perkaa, jopa tappaa mielittyjä, vaikka ois kuinka hyvä. Lapaseen kynä, koska savotta on syvä. Tilanne pitää kartoittaa, jos halu haaskat karkottaa. Lupa olan yli, ettei stikutaisiinkaan varjosta. Onhan kyse sun mielestä, ja sä sen parhaiten tiedät, minkälainen kaos on kyseessä vai mitä? Vanha mies vakuutti, luuli et se kusetti. Metsä elukatkin virkko, ettei siihen voi luottaa. Mitä se ottaa, et oppi tuntee itsensä? Mitä jää haavii, jos verkossa on reikä? Mitä sitä vaalii, just sitä mikä saastuttaa? Hiakka tiimalla siis valuu valumistaa. Mä kato päädyin tähän tilanteeseen vittumaisesti. Eksy lähis kutsiin, matkaa markettiin. Istuu spurgurinki ja läpän heitto alko. Ukka passas rönötönttöön, lisäs notski halkoi. Poikka sä oot ryssiny ja siksi sä oot töl. Sul kävi onne potku, on suopen päällä. Passaa sulle nollege, laidalle suksista. Unohdit sä olet tahlas ja siksi sulla nyt kusista. Kato ei voi ottaa, jos ei anna ja mitä vastustaa. Siksi muuttuu, ei kande paatuu. Jos ei natsaa, vaan ylistää ja jaksaa kunnes maatuu. Kaikki on enemmän kuin tarpeeks maailmassa. Mut juokse vastuut pakoon, se pukkaa vastaan. Uhrauksi on tehtävä, skarppaaminen kannattaa. Rakasta sydämestäs, äläkä puhu liikaa paskaa. Mitä se ottaa, et oppi tuntee itsensä? Mitä jää haavii, jos verkossa on reikä? Mitä sitä vaalii, just sitä mikä saastuttaa? Hiakka tiimalasis valuu valumistaa. Tässä vaiheessa otin skidisti itteeni. Tää Frankki luulee olevansa joku lähis kutsiapostoli. Kampeini keräsi, himasoffalt heräsi. Oli tiparon pikku tunne, jos sulautunut Rain Bookiin. Ja sisät käsi sketsannu luomisen puun. Alla on ton koko lail keinotekosen kuun. Miljardei outoi lintui eksyny kotipesäs. Talvelkille diggailee ikuisest kesäst. Syyt, uskomukset, maalit, arvot, ajatuskuviot ja valinnat. Yritykset, erehdykset, mielen muutokset. Käs kirjoitti tän fiktiivisen tarinaan. Meni liian vaikeeks, läksin lämpää saunaa. Sähkölämmitteinen paska, mut sekin auttaa. Laitoi hetkeks poikki dialogi kajutas. Viskoi löylyy ja kuuli saman spurguhohottavan. Mitä se ottaa, et tuntee itsensä? Mitä jää haavii, jos verkossa on reikä? Miksi sitä vaalii, just sitä mikä saastuttaa? Hiakka tiima lasis valuu valumistaa. Sama setti kuin Jumala luot ajatuksillas. Sä haluut itse kontrolloida sun ajatuksia, koska luomisen puun juuret on syvällä. Ihan joka olennon käytös. näin, Jontti, vuoden 2013 ilmestyneeltä levyltään Rahastusäänite. Joo, ja siitä 16 kappale, Luomisen puu. Ja ei kai siinä sen kummempaa. Laitetaan lisää musiikkia ja pysytään nyt vähän niin kuin puhelaulu hengessä. Mutta nyt ei kotimaista, ja tämä on vuodelta 1990 ja LL Cool J. Ja levyn nimikko biisi, Mama Said Knock You Out. Come on, man. And with the local DBC news, LL Cool J with a triumphant comeback. More a solo. But tonight, don't call it a comeback. Yeah. Hauska tuollainen ulahdus, vai mikä se nyt olikaan. Joo, mutta tää oli siis Howie B. niminen artisti. Musical Mayday niminen kappale ja vuonna 2001 julkaistu levy nimeltään Folk. No ei toi musta kauhean folkkia ollut, että sikäli. Pitäisikö nyt etsiä joku folkkibiisi tohon tai jotain. Ei me ehkä folkkieti, mutta laitetaan sellainen kuin Love. Juu, rakkautta ilmassa tämän mukaan, tai ainakin bändin nimessä, vuodelta 1967 ilmestyneeltä levyltä, Da Capo, 14 kappale. Tää lienee taas joku uusinta julkaisu, kun siinä oli kaksi versiota tästä kyseisestä biisistä. Toinen oli mono ja tää on stereo. Joo, senkin takia mä epäilen uusinta versio, koska biisin pituus on 19 minuuttia. Ja sehän tulee tietysti kokonaan. Eli Revelation ja vuodelta 67. Joo, olkapa hyvät. Thank you. child standing over there. Girl, you look so good. Yeah, you look all right. Hey, girl, hear me calling your name. Baby, the way you walk, see, you drive me insane. Oh, you look so good when you're in my bed. Baby, I feel so good. Then you give me a little head. Your knees, oh, your knees, so good. All right, do it, yeah. Say it sweet, say it sweet. All right, yeah, yeah. Get it on, do it, baby. everybody. Everybody. Everybody, yeah. I said they need somebody. All the time, all the time, all the time, yeah, all the time, all the time I feel all right, all the time I feel so good, all the time I feel all right. Magnetic Field oli tuo yhtye ja siihen oli tuommoinen löyhä aasinsilta edelliseen kappaleeseen, jonka siis esitti Love. Niin, sen takia, koska tämän levyn nimi on 69 Love Songs Vol. 1 vuonna 1999 julkaistu. Ja biisi oli siis Let's Pretend We Are Bunny Rabbits. Joo, semmoista teeskentelyä. Joo, mutta lisää sitä musiikkia. Vielä on pari tuntia jäljellä tässä. Vähän tylsää välistä yksinään, kun Kuli on tuolla hoidossa. Toivottavasti tokenee, niin pääsee taas päälliseen kahdestaan. Mutta pistetään nyt Bob Marley tästä survivan levy, joka ilmestyi vuonna 1979. Niin siitä sitten So Much Trouble in the World. Näinhän se on. Now I know the time has come. Näin, Peter Gabriel. Ja tää oli muuten 2 vuotta vanhempi kuin edellinen kappale, eli vuonna 1977 julkaistu levy, joka kantaa herran nimeä Peter Gabriel. Siitä avausraita Intruders. Ei ollut ässää perässä siis. Joo, mutta semmonen avausraita kuitenkin. Ja sit, no niin, Orange Juice vuoden 2010 julkaistulta Rip It Up. Sitten siinä on jonkun näköiset sulut, Coulsty, Newcastle, Disc 3. Jaha, jaha. No anyway, Flesh of My Flesh. Ja tää on joku 12 tuuman versio. Ei sitä varmaan näe tässä tai kuule niitä tuumia, mutta kuunnellaan nyt. Here's a penny for your thoughts. Incidentally, you may keep the change. Flesh of my flesh. Flesh of my flesh. like it's gonna hail. Baby, baby, it looks like it's gonna hail. You better come inside, let me teach you how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will. In the icebox looking for a can of ale. Papa's in the icebox looking for a can of ale. Mama's in the backyard learning how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, will. But a male. A woman is a woman and a man ain't nothing but a male. One good thing about him, he knows how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. Will. To get a pail. Jack and Jill went up the hill to get a pail. Jill stayed up, she wanted to learn how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will. Louis Prima ja vuoden 1956 julkaisultaan The Wild East. Siitä 7. kappale, Jump, Jive and Whale. Kyllä vain. Ja tuolta kuuluu kahden belmetys, mutta eipä tuo haittaa, koska ei tässä jaksa pälpätellä turhia. Mutta pistetään tuota Temptationia vuoden 1972 levyltään Psychedelic Shack and All Directions. Joopa joo, toinen kappale siitä. Run, Charlie, run! Run, Charlie, run! Look, the niggas are coming. The niggas is coming. Run, Charlie, run! Look, the niggas are coming. The niggas is coming. I watch you go to church on Sunday. Then you forget all you learned on Monday. Well, you see your smiling face can't hide. Well, well, well, now you hate your brother inside. So I'm telling you, run, Charlie, run. Look, the niggas is coming. The niggas is coming. Run, Charlie, run. Run, run, run. The niggas is coming. The niggas is coming. The consumer is in no position right now to lead the country out of recession. We look at dollars coming out of one pocket of the institution going into the other pocket. The issue is larger than, are there dollars to educate our children? The issue is, do we want to educate our children? Financial leprosy, we got to get up and wait in line for the soup, toilets, and things to read. Fill out 1101s and take a seat. But then we got to find a place to sleep. We got to lay down upon newspaper, cardboard, concrete, and plastic sheets. Effects of 80 public policy. We used to buy full shopping carts and buy useless products. Drain the drain, not to remain redline economy. A halogen's reality. Well, self-effacing and mirror, hating the ethnic notions and potions, but I still smell bad. Skin fader, tanning booths in conjunction with their plastic boobs and diet pills. All means to attract and distract. All means to attract and distract. All means to attract and distract. All means to attract and distract. Designer glasses to see designer clothes. Designer cologne to wave under a designer drug nose that sniffs through the perfume-scented magazines. Try to make sense out of dollars, often hurdle, rarely seen. As an ear listens to the dial tone, I pretend to talk on a cellular phone that I know I can't afford. Well, I used to own this street, and now I'm living on Market Street. Well, self-effacing and mirror-hating the ethnic notions and potions, but I still smell bad. Skin fader, tanning booths in conjunction with their plastic boobs and diet pills. All means to attract and distract. All means to attract and distract. All means to attract and distract. All means to attract and distract. The narco gangsters that concern us all. And we will need speed and bass. Bass. It's a matter of priorities when in California 42% of the kids in CYA are African American and we're about 8% of the population. It's a priority when 40% of those in the adult corrections are African-American. Things generating revenue, lottery, poverty tax, drug lords and landlords, and praise the lords, they prey upon us. How did they ever manufacture consent? A meal in every trash can, myth of the happy hobo, COINTELPRO, the Cosby Show. Why did they cut the Pell Grant so they can build cells? 10 years in prison, but no tenure at the university. Is this ethnic diversity, or is it public policy? The ones who need education the most are not getting it. Chemical bullets aimed at the Afro-diaspora. A genocidal ghost manipulates a suicidal host and his high technology eliminates the need for manual labor and Mercedes-Benz logos replace peace signs on the necks of our youth. They go self-effacing and mirror-hating the ethnic notions and potions, but I still smell bad. Skin fader, tanning booths in conjunction with their plastic boobs and diet pills. All means to attract and distract. All means to attract and distract. All means to attract and distract. All means to attract and distract. The poverty industry. The poverty industry. They can find $750,000 a week to pay police, but we can't pay community-based organizations for after-school activities. The poverty industry. poverty industry. Joo. Ja nyt tuleekin meikäläiselle melkoinen koettelemus. Huli nauraa salettiin tätä. Yritän nyt lausua sitten tässä yhtyeen ja kyseisen levyn nimeä. Juu, yhtye on siis The Disposable Heroes of Hip-Hop-Prisy. No niin, tulihan se sieltä. Hip-Hop-Prisy. Joo. Ja levyltä 92 ilmestynyt, että ne keksikin näin vaikeita levyn nimiä. Hypocrisy is the greatest luxury. No niin, tulihan se sieltä. Ja se oli siis Financial Leprosy-niminen kappale, että osaa olla vaikeita nimiä. Joo, no. Sitten siirrytään vuoteen 1982 ja saksalaissyntyisiin muusikoihin, jotka muodostivat aikanaan 60-luvulla yhtyeen nimeltä Tangerine Dream. Niiltä on ilmestynyt ihan järjetön määrä muuten levyjä, että joku satakunta albumia ja niin poispäin, että tuottasaa meininkiä äijillä ollut ja erikseen sitten vielä soolot, mutta tämä on vuoden siis 82 julkaistulta White Eagle-levyltä nimikko biisi. Että semmonen. Näin. Budgie. Juu, vuodelta 73 kappale. You're the biggest thing since powdered milk. Niinpä niin jo levyltä. Never turn your back on a friend. Ja se muuten tässä on yhteistä Rushin kanssa tällä yhtyöllä. No, ei kyllä ihan yhtä tiukkatasonen rumpali. Ja toiseksi, että tämä taisi olla britti ja Rushihan on kanadalainen, mutta molemmissa basisti laulaa. Ja vaikka kuulostaa vähän tuommoiselta kimeiltä se lauluääni, niin sattumoisin molemmat ovat myös miehiä kuitenkin. Että siinä sitä yhteistä. Joo. Nyt mä en muista, mikä sen, se oli joku Petä Selby tai sen Leyy, tuo Budgien laulaja. Mut joo, ei kai siinä. Sitten lähdetään lentoon, tai ainakin yritetään. Buffalo Springfield, levyltä Buffalo Springfield Again, vuoden 1967 julkaisuja. Neljäs kappale, Expecting to Fly. If I ever lived without you, now you know I Mode Black Celebration-levyltä, joka ilmestyi vuonna 1986, ja siitä Fly on the Windscreen, ja finaal lukee vielä lopussa, että, mutta ei tämä ohjelma mikään finaali vielä ole, onhan tässä vähän reilu tunti aikaa, no eipä siinä. Sitten laitetaan Fun Loving Criminals, ja sitäpä ei ole tullut soitettua tässä vähän aikaa, joten olisi jo aika, ja niin onkin, levyltään Mimosa, I'm Not In Love. Thank you. forget it. It's just some silly phase that I'm going through. And just because I call you up, hey, don't get me wrong, don't think that you got it made. I'm not in love, no, no. Oh, because it likes it, it's worse. I shall do your abracadabra. Unforeseen erogenous sound. Stop it, insists. Slap it with your wrist. It likes it when you leave it alone. There's been a manifestation. Ian Dury. Juu, pelkästään Ian Dury. Ei tuossa lue Blockheadsia perässä, joten luotetaan nyt siihen. Vuonna 1977 ilmestyneeltä levyltään New Boots and Panties. Kaveri saanut oikein uudet biisat ja niin poispäin. No ei siinä. Biisi oli I'm Partial to Your Abracadabra. Että semmoisia taikatemppuja. Mutta seuraava ei ole taikatemppu eikä viittaa millään tavalla taikoihin. Tämä on Finn Forest-niminen yhtye vuodelta 1976. Jäänyt aika hyvin suomalaisen Wigwamin varjoon silloin aikanaan, niin kuin moni muukin hyvä bändi. Vähän tämmöistä progeilua. Juu, Lähtömatkalle on levyn nimi ja Don on biisin nimi. Piti valita ihan vaan sen takia, kun oli niin helppo lausua. No ei, sen takia, että on hyvä biisi. Kuunnelkaa vaikka. te va? A cumba, cumba, cumba, cumba, chero. Cero. A bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Cero. Brinquitito va sonando el cumba, chero. Bongo, cero, que se va. Bongo, cero, que se va. Y vuelve a repicar mi bongo. Y vuelve a resonar la tambor. Cumba. A cumba, cumba, cumba, cumba, chero. We'll be right back. Näin. Se oli Sabu Martinez. Varmasti olette joskus kuulleet tämän kyseisen kappaleen. El Cumpanchero. Se ilmestyi vuonna 1957 Palo Congo-nimisellä levyllä. Joo, tää oli avausraita siitä levystä. Ryh. Ja sniff. Joo, se on tätä. No mutta. Nyt siirrymme Suomeen. Jarno Sarjanen laulaa meille piikki kaikkein pahin. Niin, ei siitä tarvitse enempää selitellä. Kun tätä lähden muutun maaksi ja käyn siitä kasvamaan, horsmaa taikka heinää tuskin multa aikaansaan. En myöskään ruusuillana tanssinut oo elinaikanain. Kaikki mennyt on päin seinää, piikit ruusuista mä sain. Jokin laulu jää kai soimaan, kuuntele se muistoks mun. Piikki kasvit haudan peittää, vain yksi maljaa sun. Voi kitarastain tehdä vaikka kukkakansarin. Sitten tuulis sitä heittää, muistot sitä sankarin. Sulle vielä laulan, oli piikki kaikkein pahin lihassani. Sinun jälkees turhan lääkettä mä vaivoimini hain. Se piikki koskaan irronnut, ei se on mussa kiinni aini. Tälle tuskalle ei lääkettä kai oo kun haudassain. Joka vanhoja näin muistaa, tikun silmänsä hän saa. Minä tahtomattain muistan, ja se onkin kamalaa. Sinun jälkees ketään toista voinut ajatella en. Ja kun täältä kerran muistan, muistathan sä aina sen. Sulle vielä laulan, oli piikki kaikkein pahin lihassain. Sinun jälkees turhan lääkettä mä vaivoihini hain. Se piikki koskaan irronnut, ei se on mussa kiinni aina. Tälle tuskalle ei lääkettä kai oo kun haudassain. Sulle vielä laulan, oli piikki kaikkein pahin lihassain. Sinun jälkees turhan lääkettä mä vaivoihini hain. Se piikki koskaan irronnut, ei se on mussa kiinni aina. Tälle tuskalle ei lääkettä kai oo. Crystal ball, will it ever show what I need to know when it's time to let go? Every time and then I need to break free from my steady decline to where I want to be. At the end of the day, I'm still miles away. tell me where to go? Can you tell me where to be? Will you open up a door for me and guarantee that you let me stay inside? Can you tell me where to run? Or can you tell me where to hide? Can you put all my troubles aside and be my guide? Please help me fly away, chasing rainbows, but I'm wondering why. I can still remember every mountain I climbed. What will I find above the cloudy skies? Can you tell me where to be? Will you open up a door for me and guarantee that you let me stay inside? Can you tell me where to run? Can you tell me where to hide? Can you put all my troubles aside and be my guide? Please help me fly away. Wigwam, ei siis Wigwam, vaan Wigwam, norjalaista meininkiä joskus tuolta 2005, jos tuo oikein paikkansa pitää, en ole ihan varma. No mut joo, se oli Hard to be a Rock'n'Roller-levyltä, Tell me where to go. No joo, en mä kai niitä neuvoja sinänsä kaipaa, mutta ei siinä. Lisää musiikkia, usha. Uthub. Jaha. Puhtu. Ahsu. No joo, Usha Uthub, mikä lieneekään. Vuodelta 1975 julkaistu Shalimar levyltä toinen kappale. One, two, cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha. Ek, do, cha-cha-cha. Aise, bahut acha. Ek, do, cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ek kadam aage, cha-cha-cha. Ek kadam peeche, cha-cha-cha. Ek kadam aage, cha-cha-cha. Ek kadam peeche, cha-cha-cha. That's the way, I like it, baboo. One, two, cha-cha-cha, let's do the cha-cha-cha, me and you cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha. Wah, wah, cha-cha-cha, yahoo, cha-cha-cha, oh great, doo-doo. Cha-cha-cha. Kiri-tiki-tam, kiri-tiki-tay, tam-ki-tam, tam-ki-tam, tam-ki-tam, oh God, Mr. Naidu. This is not the Bharatanatyam, this is the cha-cha-cha. Cha-cha-cha. किसन आई डू गिर मत जाना जादू वन टू थ्री किक वन टू थ्री किक हप टू थ्री किक डू डू चा चा चा वन टू थ्री किक वन टू थ्री किक हप टू थ्री किक डू डू चा चा चा cha cha cha doo doo cha cha cha wah wah cha cha cha yahoo cha cha cha let's do the cha cha cha doo doo cha cha cha cha cha cha cha cha cha Mr. Lover kya karte ho pyar karte ho aur darte ho oh dear papduya don't be shy you and I main aur tu cha cha cha yes yes bahut acha ek do cha cha cha doo cha cha cha kya khoob cha cha cha oh great cha cha cha you're doing fine doo cha cha cha hey come on over here let's dance everybody together now bahut kya hai all the actions here man nazar hamari taraf Remember how you do it? Cha cha cha, cross two, cha cha cha, turn two, cha cha cha, doo doo. Sabke saath, ha ha, cha cha cha, kya khoob cha cha cha, bahut achhe cha cha cha, doo doo. No ei vielä tuota, koska äskeinen kappalekin on ilmeisemminkin, juu, kertomatta, että mikä sieltä tuli. Niin, se oli Herbalizer ja Gadget Funk. Tai siis The Herbalizer, joo, te. Niin, ei siitä sen kummempaa. Se on You Don't Know Ninja Cats -kokoelmalta, joka ilmestyi vuonna 2008. Taisi olla kaksi CD:tä, koska tuossa on CD1. Kyllä. Ja sitten seuraava, joka jo melkein lähti ja lähtikin alkupimputtelut tästä vuodelta 1966 julkaistulta levyltä. If You Can Believe Your Eyes and Ears. Kyllä vain uskotteko silmienne ja korvianne. The Mamas and the Papas. Ja tosiaankin, ei mitään California Dreamingia, sen soittaa joku muu. Vaan tässä tulee kyseisen levyn neljäs kappale, joka kantaa nimeä I Call Your Name. I call your name, but you're not there. Was I to blame for being unfair? Don't you know I can't sleep at night since you've been gone? I never weep at night. I can't go on. Don't you know I can't take it? You know I can't sleep at night, but just the same, I never weep at night. I call your name. You know I can't take it. I se oli Boards of Canada ja 1998 ilmestyneeltä levyltään Music Has the Rights to Children. Siitä 14 kappale Pete Standing Alone. No, Pete Raukka yksinään seisoskelee. Ei kai siinä sitten. Mutta meillä on tommonen vähän alle 20 minuuttia tässä aikaa. Käytetään se hyvin ja hyvää musiikki tietenkin. Joo. Mutta mikähän mun pitkään laittaa? No laitetaan nyt tosta ensin Yellow Dialectical Kid vuoden 2016 julkaistulta levyltä. Toi. Ja sitten sen jälkeen, no katsotaan mitä tulee. Tai siis kuunnella, ei me paljon katsella. He was the man around town, sunset, dialectical clown. I say, but damn it, he did. He definitely was a dialectical kid. Ain't these tears in these you'd be too. If your schemes, like your dreams, done fell through. Was a time I was her only one. Now I am the sad and lonely one. Oh, yes, I am. Was I gay? Till today, now she's gone, and we're through. Am I blue? Was a time. Such a lonely one. Was I gay? Till today. Now she's gone. Ray Charles. Kyllä, kyllä, vanha kunnon Ray Charles. Ja jo vuonna 1959 ilmestyneeltä The Genius of Ray Charles-levyltä. 11. kappale, Am I Blue? Ja ilmeisesti tekijöinä ovat G. Clarke, H. Axt, ainakin noin siinä tuommoisissa hakasulkuisissa tai noissa lukepia. G. Clarke kuulostaa vähän tuolta Gene Clarkelta, mutta sitä mulla ei nyt ole, joten en soita Gene Clarkia, vaan soitanpa muuten toisen legendaarisen lauleskelijan kaappaleen tähän pireen, ja tämäkin on tuolta 63 ilmestynyt levy Dio at Domino's, joten voitte arvata, että sieltä tulee Ronnie Dio and the Prophets. Juu. Ja toinen kappale siltä levyltä, Blue Days, Blue Nights. Ja komea ääninen mies tämäkin. Baby, good night. Good night. say. Didn't I promise your forefathers that be an end to hate and sorrow? Well, then shake off those fears and wipe away those tears. And remember that I said tomorrow. Remember that I said tomorrow. Stop complaining. I'm tied your legs, even though they're gonna take just a little more time from the plantation fields to a ghetto slum. You move at a steady pace. Just remember, after all, it's our ball and you're just. Se oli Swamp Dog ja Rat On -levyltä. Siinä on muuten huutomerkki perässä siinä. Rat On. Joo, se ilmestyi vuonna 1971 ja tää on siitä 15 biisi. Remember I Said Tomorrow. Mitähän mä sit sanoin eilen, mutta ei se mitään. Joo, nyt on enää vähän reilu 5 minuuttia, joten se sitten käytämme viimeiseen kappaleeseen. Kyllä, kyllä. Laitetaan Bob Seger and the Silver Bullet Band. Vuodelta 1978 ilmestynyt levy. Ja se kantaa nimeä Stranger in Town. Kyllä, kyllä. Muukalainen kylässä. Ja siitä sitten toinen kappale. Hollywood Nights. Ja tämän myötä nyt toivotellaan heipät ja heipät ja hei hei hei. Ensi viikolla sitten taas jatkamme ja niinpä saa nähdä, koska se huuli pääsee sitten heilumaan tänne, mutta näiltä näkymin moi. No. Midwestern boy on his own. She looked at him with those soft eyes so innocent and blue. He knew right then he was too far from home. He was too far from home. She took his hand and she led him along that golden beach. They watched the waves tumble over the sand. They drove for miles. some old friends, good for the soul. She had been born with a face that would let her get away. He saw that face and it lost all control. That morning he woke up alone. He spent all night staring down at the lights of LA, wondering if he could ever go home. It was hot in